Arkası yarın. Arzuyla Kamber. Birinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Beyza Kara. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt montaj Mustafa Özcan. Başı fare fare dumanlı, göğsü zümrük zümrük çimenli Ceren Yaylası'nda Cebbar Ağa namıyla bilinen bir ağa yaşardı. Adı gibi Cebbar olan bu ağa, Ceren Yaylası'nda bir deli boran gibi yağıp, eser, biçip keser, tutup asardı. Merhametin meltemi esmezdi gönül sahrasında. Yaşlanan yanaşmalarını yayladan kovar, yarışta geri kalan atları vurdurur, azıcık aksayan koyunları kestirirdi. Güzeller güzeli bir kızı vardı Cebbar Ağa'nın. Bir kardelen çiçeği gibi narin, bir dağ pınarı gibi serindi. Gözleri denizler gibi engin, yüreği gönüller kadar derindi. Bakışları yaz güneşi gibi sıcak, gülüşü çiğ düşmüş yayla çiçekleri gibi berraktı. Günlerden bir gün Cebbar Ağa'nın Ceren Yaylası'na bir yabancı geldi. Uzak yerlerden gelmişsin evlat. Kimsin, necisin? Buraya neden geldin? Misafirsen seni ağırlasınlar. Düşkünsen yardım etsinler. Elçiysen zevalin yoktur. Söyle söyleyeceklerini. Boğazkale yöresinden gelirim Cebbar Ağam. Kimim kimsem yok ki kim olduğumu söyleyeyim. Kabul ederseniz misafirim. Lakin ne elçiyi ne de düşkün sayılırım. Allah'a şükür elim kolum tutar. Bu yaylada belki bize de bir iş bulunur diye kapınıza gelmişim. İş kolay da evlat. Duruşun, bakışın, hal ve tavrın pek de işe yarayan birine benzemez. Neden ayrıldın yerinden yurdundan? Sen onu söyle hele. Yoksa bu yaylada sana iş mi, aş mı yok? Ağam, Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım. Elimizden bir kaza çıktı. İlimizi, obamızı terk ettik işte. Yani düşman sahibi misin? Öyle sayılır. Allah dost olsun da kim düşman olursa olsun ağam. Bizimki bir zaruretti. Bela bir yılan olup ayağımıza dolandı. Sabır kâr etmedi, olacak oldu. De hele anlat bakalım, ne menen bir belaymış bu. Hiç mi kimin kimsen yoktu? Yanına sığınabileceğin bir akrabam falan ha? Babamı küçük yaşta yitirdim ağam. Benden 5 yaş küçük bacım ve anamla bir başımıza kaldık. Köyümüzde zalim bir vardı. Çok şükür şimdi yok artık. Onun yanında yanaşma olarak kaldık. Hoş, zaten babamız da onun yanaşmasıydı. Civarda zalimliği kadar soysuzluğu da bilinir. 3 ayrı konakta 3 ayrı hanıma otururdu. Biri ölse veya hastalansa hemen yerine bir yenisini getirirdi. Her zaman da ölen veya boşadığı karısının yerine mutlaka çok genç ve güzel bir kız alırdı. Vay namussuz vay. Ağzının tadını bilirmiş herif. Anlat bakalım. Anam da birkaç sene önce sizlere ömür vefat etti. Bacımla kala kaldık. Beni yanında muhafız olarak tutardı Zühtü Ağa. Onca zulmüne, rezilliğine katlanırdım. Veli nimet bilir saygıda kusur etmezdim. De lafı ağzında geveleme de söyleyeceklerini söyle. Bir gün bacıma solgun dolaylarından bir talip çıktı. Yiğit bir delikanlıydı. İkisi de birbirlerini görüp beğenmişler. Dünür gönderdi delikanlı. Sana mı? Yok canım, bizi adam yerine koyan kim? Zühtü Ağa'ya gönderdi. Sonra? O zamana kadar bacımdan haberdar olmayan Zühtü Ağa bacımı görünce bir hal olmuş. Vermemiş kızı. Adamları kovmuş. Ben durumu sonradan öğrendim. Büyük dedik, ses çıkartmadık. Ne de olsa veli nimetimiz. Meğer Zühtü Ağa bacımı kendisi için düşünüyormuş. Adam 60'ı geçkin. Bacımsa daha 20'sinde bile değil. Bak bak bak bak, sen hele işe bak. Anlat hele, sonra ne oldu? Ne olacak ağam? Olan oldu işte. Oğlum anlatsana. Sana bir şey sorduk değil mi? Ağam, bir gün bacımı gördüm. Beni samanlığa çağırdı. Varıp gittim. Kızın ağlamaktan gözleri şişmişti. Boynuma sarıldı. Başladı çığırmaya. Bacım ne oldu? Neden ağlarsın? Abi ne olur bu köyden git. Gideyim mi? Elif sen neden söylüyorsun? Neden gidecekmişim ki? Git işte, bana bir şey sorma. Elif bacım, neyin var senin? Derdin nedir? Söylesene. Neden ağlarsın? Neden köyden gitmemi istersin? Siz ağam 35 yaşındaki karısını kocadı diye 3 gün önce boşamış ağam. Boşasın bize ne, sana ne? Onun yerine beni alıyor. Ne? Ne zaman? Bu gece. Bu gece beni yatağına alacak abi. Hayır. Böyle bir şeye asla müsaade etmem ben. Olur mu öyle şey canım? Senin buna dayanamayacağını bildiğim için gidiyorum. Ben yanmışım. Ben mahvolmuşum. Bu acıyı ister istemez katlanacağım. Ama sen dayanamazsın abi. Ne olur git. Yalvarırım. Ve o gece bacımın kendisini atacağını anladım abi. Peki bacınla nikah koyacağını sana söylemedi mi bu züktü rezil? O kimseye hesap vermezdi ağam. Merhamet ve insanlık ondan çok uzaktı. He sonra? Bacımın niyetini anlamıştım. Beni köyden gönderecek, geceye varmadan da canına kıyacaktı besbelli. Peki sonra? Bacımı teselli ettim ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmasını, hatta bu işe sevinmiş gibi davranmasını tembih ettim. Sonra akşam oldu. Vakit geceye dayandı. Ağ köşkünden çıkıp bacımla geldiği geleceği konağa gitmeye hazırlandı. Muhafızı olarak ben de peşine takıldım. Allah nesil etsin ağam. Bacımla nikahlanmışsın. Çok sevindim. He ya. Bacın çok güzel. Hem de sulak tarla gibi. Tuz eksen filizlenir valla. Sen de benimle gel. Bacına tembih et ki bana karşı direnmez. Olur ağam. Sen artık benim akolum ve kayınbiraderimsin. Tabii ağam. Ah, bacın şu karşıki odada. Göreyim seni. Bana zorluk çıkarmasın. Bu yaşımda bir de onunla uğraşmayayım ha. Bacın güçlü kuvvetli kız. Ağzımın tadını kaçırmazsa ikiniz de abat ederim ha. Tamam oğlum, sen geldik odasına git, ben şimdi bacımla konuşurum. Heh. Elif. Buyur abi. Aa, geldik odasına girdi bacım. Abi ben çok korkuyorum. Ağlama bacım. Ceylan gözlerine yazık etme. Sen asla onun karısı olmayacaksın. Bavulunu hazır et ve beni bekle. Bir yere mi gideceğiz? Evet. Buradan çok uzaklara gideceğiz. Hadi dediklerimi yap. Sen nereye gidiyorsun? Ağa denen rezilin odasına. Abi bir şey mi yapacaksın ona? Gir. Sen misin Kamber? Ne yaptın? Konuştun mu bacınla? Kaç yaşındasın ağam? 64. Yaşadığın yetmezdi, direkt köpek. Al bakalım. Hançerimi ağanın kalbine saplayıverdim ağam. Gık diyemeden geberdi gitti. İyi etmişsin delikanlı. Aferin sana. Sonra ne yaptın? Sonra da gidip öteki odada bekleyen bacımı aldım. Ahıra gidip iki at çektim. Birine ben, birine de bacımı bindirdim. Ver elini sorgun. Götürüp bacımı sevdiğine teslim ettim. Onlar evleninceye kadar orada kaldım. Sonra da aldım başımı, buralara geldim. Eğer kabul ederseniz yaylanızda kalır, hizmetinizi görürüm. Etmezseniz de çeker giderim. Sevdim seni delikanlı. Yiğit birine benzersin. Seni yanımda tutmak isterim. Namuslu birisin de. Bu yüzden adam vurmuşsun. Çok hizmetkarım var ama bana senin gibi bir yiğit muhafız gerek. Çünkü dünya kadar düşmanım var. Öp elimi, ağam da bana. Ağansın, emrindeyim ağam. Adın ne senin? Kamber derler bir daha. Sen mi? Babam kendine yeni bir muhafız mı almış? Evet Ayza. Ha? Adı neymiş? Kamber. Kiminle, kimin sesiymiş bu Kamber? Bacısıyla zorla evlenmek isteyen yaşlı bir ayı öldürüp babanızın yaylasına sığınmış. Aferin ona. Hiç kendisini gördünüz mü? Hayır. Keşke görseniz. Öyle yakışıklı, öyle erkek güzeli biri ki. Boyu, posu, kaşı, gözü, yiğitler yeri birisi canım. Bakıyorum da seni bayağı etkilemiş. Etkilenen bir ben olsaydım keşke hanımım. Ceren yaylasının bütün kızları hayran ona. Bir gülümsemesine hayatlarını vermeye hazırlar. Allah Allah. Peki Kamber denen bu yakışıklı hiçbirine yüz vermiyor mu? Vermiyor hanımım. Zaten verecek zamanı da yok. Babanızın muhafızı ya. Gece gündüz onunla birlikte. Desene yandı zavallı çocuk. Neden yanmış hanım? Babam yerinde duran bir adam değil ki. Onun muhafızıysa başka bir şeyle uğraşacak hiç zamanı yok demektir. Haklısınız vallahi. Siz nereye gidiyorsunuz? Onunla gezeceğim biraz. Şu dizginleri de tut da bineyim. Olur. Rahat dur bakayım oğlum. Rahat dur. Nereye gidiyorsun Arzu? Sana ne zülküfa? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii kız. Bugüne bugün benim sözlüm sayılırsın. Hiç bile değil. Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Babanın seni bana vereceğini ne çabuk unuttun. Beni dinle Zülküfa. Sen bana ancak hayallerinde sahip olabilirsin. Ben seninle asla evlenmem. Kafandan çıkart bunu. De! Kafamdan çıkartacakmışım. Görürsün sen. Nikahı bastırıp koynuma aldığımda görürsün sen gününü. Zülküfa'm. Ne var kız? Madem hanımınla sözlüsün, neden evlenmiyorsun? Amcam vermesine verdi ama Arzu'nun gönlünün olmasını bekliyorum. Oh, o zaman daha çok beklersin. Ne demek istiyorsun kız sen? Sen onun hizmetkarısın. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Birine mi sevdalı Arzu? Yok canım. Onun gönlünün olmasını beklersen evde kalırsın demek istedim. Nedenmiş? Onun sende gönlü yok da ondan. Ama sen bugüne bugün Cebbar Ağa'nın yeğenisin. Git ayım şu gün düğün yap de. Bu konuyu aile çok konuştum ama kızın gönlü olmadan olmaz dedi. Çaresiz bekleyeceğim. Ama benden başkasına da yar etmem Arzu'yu. Bütün yaylı halkı bilsin bunu. Saatlerdir aslında yüzü gerek önemli biraz daha böyle. Dur oğlum dur. Biliyorum sen de yoruldun aslanım. Yıllarını bağlamayayım da biraz açık havada dolaşıp karnını doyur. Ağaç gölgesine uzanayım biraz sen de. Şu ilerideki ağaca bağlı at da kim ya? Pek de güzel bir atmış. Senin sahibin kim bakayım? Sahibim benim. Çek elini atımdan delikanlı. Yoksa niyetin çalmak mı onu? Eğer öyle bir düşüncen varsa söyle hemen tetiği çekeyim. Yok hırsız değilim ben. Şu tüfeği üzerimden çeker misiniz? Kimsin sen? Adın ne? Ceren yaylasında işin ne? Korkma ya güzel kız. Ben hırsız değilim. Kim olduğuma ve Ceren yaylasına ne işim olduğuna gelince Cebbar Ağa'nın muhafızıyım. Bu kadar yeter mi? İnanmıyorum sana. Yerinden kıpırdı mı yoksa hiç acımadan tetiği çekerim. Cebbar Ağa'nın adamlarından ve bu yaylanın halkından biri olsaydın seni tanırdım. Yabancısın sen. Doğru söyle. Buraya ne maksatla geldin? Cebbar Ağa bir yere göndermişti beni. Saatlerdir at üstündeyim. Yoruldum bu dere kenarında biraz mola vereyim dedim. Yabancı olduğuma gelince doğru. Buraya geleli 15 gün bile olmadı. Cebbar Ağa'nın yanaşmasıyım. Peki atımla neden ilgilendin? Sahipsiz görünce ilgilenmek zorunda kaldım. Netice itibariyle ağamın muhafızıyım. Onun yaylasında tetikte olmam gerekiyor değil mi? Adın ne senin? Kander. Kander mi? Demek sen şu herkesin çok övdüğü, hatta babamın bile sevdiği o Kander sensin ha? Estağfurullah. Övülecek ne yapmışım ki ben? Layık olmadığım halde yayla halkı beni istese ne mutlu bana. Tamam. Ellerini indirebilirsin Kander. Düşman olmadığına inandım. Hayat hikayeni biliyorum. Adın ve acıklığın hikayen kızların, gelinlerin dilinde dolaşıyor. Herkes seni birçok kere görmüş ama benim görmem bugüne nasipmiş. Sonunda seni tanıdım. Ama ben seni tanıyamadım güzel kız. Cebbar Ağa'dan babam diye söz ettiğinize göre ağamın kızı olmalısın. Yiğit olduğun kadar zekiymişsin de delikanlı. Babam dediğine göre elbette onun kızı olurum. Aptal olduğumu kastediyorsan şu ana kadar değildim. Beni şaşkına çeviren sizin güzelliğinizdir. Sizi gören benliğimi unutur. Ben şaşırmışım çok mu? Bakıyorum ağzın güzel laf yapıyor. Kendine gel delikanlı. Ben senin ağamın kızıyım. Benimle böyle konuşamazsın. Affedersiniz ama ben duygularımı söyledim. Yabancı olduğun için bu yörenin törelerinden haberin yok. Adınızı bağışlar mısınız? Arzu. İşte tanıdın artık beni. Seni tanıdığıma çok sevindim sultanım. Ağamın kızısın. Sana söylediklerimizi tartarak söyledik. Ağzımızdan edebe uymayan bir kelam ya da haddimizi aşan bir söz çıktıysa bağışla. Sırtma şaşırıyla bu tarafa geliyor. Bizi böyle yalnız görmeleri iyi olmaz Kamber. Ben bir ağa kadıyım. Sense babamın hizmetkarısın. Bu yüzden bir arada olmamızı yanlış yorumlayabilirler. Şimdi ben mi gideyim buradan, sen mi erken davranıp gidersin? Sen nasıl emredersen öyle yaparız sultanım. O halde sen git. Emrin olur sultanım. Ne var, niye durdun? Bir şey diyeceğim. Ne? Seni bir kere daha görebilmek için ömrümün geri kalanını vereceğimi söylersem kızar mısın bana? Hayır mı? Ama sen istediğin zaman göremezsin beni. Ancak ben istersem görebilirim seni. Nerede yatıp kalkıyorsun? Avludaki yanaşmaların kaldığı binada. Tamam. Belki bir gün gerekirse seni çağırtırım. Olur ya, kızlarla kırlara çıkmamız gerekir. Yanımızda senin gibi bir yiğidin muhafız olmasını isteyebilirim babamdan. Seve seve gelirim sizin için. Hadi şimdi git artık. Peki. Hadi aslanım, gidiyoruz. De! Aman Allah. Hayatımda hiç böyle yakışıklı bir yiğide rastlamamıştım. Nereden çıktı bu delikanlı karşıma? Ben ki sevda nedir bilmezdim. Her kişiyi er kişi bilmezdim. Ne dedim bundan sonra? Yarabbim, bunca yıl durdum da nereden çıkarttın Arzu kızı karşıma? Hayatımda hiç böyle güzeline rastlamamıştım. Güzelliğiyle yıldırım gibi çarptı beni. Kötü sevdalandım. Sırf! Yüreğimde öyle bir yangın başladı ki aşk dedikleri bu mu yoksa? Acaba Arzu kız ne düşünüyordu? Bana bakarken gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Saçmalama Kander, sen kim o kim? O bir ağa kızı. Hiç babasının yanındaki bir yanaşmaya gönlünü kaptırır mı? Hem diyelim ki Arzu kız da bana gönül verdi. Kefbar ağa ne der bu işe? Zulmünden dağdaki kurtlar kuşlar korkarken tutup da kızını benim gibi bir yanaşmaya verir mi hiç? Keşke hiç merak etmeseydim. Keşke sahipsiz sandığım atın sağrısını olsaydım da o ahu gözleri görmeseydim. Arzu ile Kamber adlı oyunun... Hiç böyle yakışıklısını, böyle yiğidini görmemiştim. Acaba gözlerinin mavisini kimden aldı? Ne de güzel saçları var. Dalga dalga. Bu Kamber denen çocuk bayağı çarptı beni. Oysa bugüne kadar erkekler benim gözümde hep hizmetkar, hep sakallı bıyıklı insanlardı. Onlara karşı hiçbir özel duygu beslememiştim. Ama bu Kamber çok farklı. Çok değişik. Galiba aşık oldum ben bu çocuğa. Onu mutlaka görmeliyim. Güzeline rastladıkları o günün üzerinden geçen her gün, Arzu'nun yüreğinde günden güne artan bir yangın, Kamber'in gönlünde önüne geçilmez bir arzu, artarak devam etti. İki gencin gözleri birbirlerinin hayalinden başka bir şey görmez oldu. Gezdikleri her yerde bu hayalin peşinde gider oldular. Sevdaları geceleri bir düş olup uykularını tutuşturdu. Gündüzleri hayal olup bütün varlıklarını tutuşturdu. Sakin ol. Dur da terini silip yeminin suyunu vereyim. Bugün bütün gün koştuk seninle. Kamber ağam. Kamber ağam. Bu da kim? Ah, Arzu kızın hizmetkarı terliymiş. Ne var terli kız? Testilerim çok ağır Kamber ağam. Konağa kadar taşır mısın? Kız Pınar'dan buraya kadar taşırılmadığında iki adımı geri mi götüremiyorsun? Ne yapayım, kollarım koptu. Tamam taşırım. Hadi aslanım, terini sildin. Git yemini ye, suyunu iç. Ver bakalım testilerini terli kız. Al Kamber ağam. Nereye götürülecek bu testiler? Arkana bakmadan beni dinle ağam. Ne diyorsun kız sen? Sus ve dinle. Hanımımın selamı var. Bu gece sabaha karşı seher yazılı şafkır şafkımaz yeni misafir atlar için ayrılmış olan tavlanın arkasında küçük samanlıkta bekleyecek. Ne? Ne dedin? Dediklerimi anlamadın mı? Kız terli, sen benimle dalga geçmiyorsun ya. Tövbe, bu işin dalgası mı olurmuş Kamber ağam? Hanımıma ne diyeyim? Cevap ver bakayım. Gelecek misin? Gelmek değil, ölmek gerekse ölürüm onun için. Olur, söylerim. Yardım ettiğin için sağ ol Kamber ağam. Testilerimi şuraya bırakabilirsin. Unutma Kamber ağam. Bu gece sabaha karşı seher yıldızı parlar parlamaz. Tamam mı? Tamam. Geleceğim terli kız, geleceğim. Allah'ım Allah'ım, inanamıyorum. Güzeller güzeli, arzu kız benimle buluşmak istiyor. Hayallerimin sultanı, gönlümün sultanı beni beğenmiş, beni sevmiş. Şükürler olsun sana Allah'ım, şükürler olsun sana. Kamber ne dedi Terli? Ne dedi? Geleceğim dedi hanımım. Sadece bu kadar mı dedi kız? Başka bir şey demedi mi? Sevinmedi mi? Sevinmez olur mu hanımım? Öyle şaşırdı ki az kalsın ayağı tökezleyip testileri düşüreceğim. Bırak şimdi testileri de ne dediğini anla. Arzu kıza selamlarımı söyle. Gelmek gerekirse, ölmek gerekirse ölürüm onun için dedi. Demek benim için ölmek gerekirse ölürüm dedi ha? Evet aynen öyle dedi hanımım. Bir erkek bir kız için ölümü göze almışsa onu seviyor demektir Terli. Demek benim ona sevdalandığım gibi Kamber de bana sevdalanmış. Umarım bu sevda ikimizin de başına bir iş açmaz hanımım. Ne demek istiyorsun sen? Babanızı kastetmiştim. Sizlere sevdalandığınızı, hele hele buluşacağınızı bir bilse içinize yaşatmaz vallahi. Ay doğru söylüyorsun Terli. Ama ne yapayım ki aşk ferman dinlemiyor. Kamber akşamı dar etti. Güneş sanki bu sevdayı biliyormuş gibi vuslat vaktini çabuklaştırmak için nakışını seyrek dokuyordu. Ufukta puslanan dağların arkasına gizlendi. Önce kızıl bir aydınlık, peşinden lacivert bir akşam indi Ceren yaylasına. Sonra gecenin sehere ulaşacağı o anı beklediler. Vakit sehere ulaştığında Ceren yaylası uykuların en derin diplerinde. Biraz sonra aklıma kavuşacağım. Allah'ım rüyada gibi hissediyorum kendimi. Hey Kamber ağam! Kamber ağam! Sen misin deli kız? Benim Kamber ağam. Buradayım. Buraya gel. Tamam geliyorum. Arzu nerede? İçeride ağam. Seni bekliyorum. Gir hadi. Sen ne yapıyorsun burada? Nöbetçilik yapacağım. Gir hadi. Ha, peki. Hani nerede Arzu? Buradayım Kamber. Arzu kız. Gelsene. Geldim işte. Beni özledin mi Kamber? Göresin geldin mi? Hem de nasıl. Dere boyunda ilk gördüğüm günden beri. Ben de öyle. Hiç aklımdan çıkmadın. Gece gündüz hayalim hep gözümün önündeydi. Benim de öyle. Sevda dedikleri bu mu yoksa Arzu kız? Budur herhalde. Seni ilk gördüğüm günden beri aklımda ve gönlümde hep sen varsın Kamber. Niye sustun? Diline kelepçe mi vurdular? Keşke vursalar, açmanın bir yolunu bulurdum sultanım. Madem öyle neden konuşmuyorsun? Neden güzel laflar etmiyorsun? Kusura kalma, sevdanla cemilsiyim. Sen önce hiç kimseye sevdalanmadın ben. Sahi mi? Benden önce kimseyi sevmedin mi? Kimseyle eğleşmedin mi? Hayır. İnanmıyorum. Senin gibi yakışıklı, boylu poslu, aslan gibi delikanlıyı kızlar nasıl oldu da rahat bırakmış? Hayret. Ben o yolların yolcusu değilim ki. Gönlüme giren olmadıktan sonra kimseye bakmam, kimseyle eğleşmem. Ya sen? Ben ne? Yani şey, sen de benim gibi ilk olarak mı sevdalandın? Evet ilk. Sen de benim ilk sevdalımsın. Ceren yaylasında yiğit çok, oğlu çok. Hiç isteyenin, gönül koyanın olmadı mı? Olmaz olur mu? Ama hiçbiri de gönlüme giremedi. Sonra... Evet sonra? Ben Cebbar Ağa'nın kızıyım. Gönül koyan olsa bile kolay mı yanıma yaklaşmak? Doğru dersin sultanım. Neden susuyorsun Kamber? Bir şeyler söyle. Sevdanı anlat bana. Senin için bir şiir okumam ister misin Arzu kız? Sahi mi? Oku hadi. Nasıl bir sevdandın ah bile bilsen... Çaresizim, bir şey gelmez elimden. Çırpınırken sevda sahilinde ben sana götürecek sal var mı acaba? Ümitsiz olursan ben ne diyeyim? Tutunmak istersen dal mı bulunmaz? Zehir içip ağlar mı yiyeyim? Sen arı olursan bal mı bulunmaz? Hasretin ateşi sinemi sarsa, benliğimi alsa, yurtsuz bıraksa, bu gizli sevdayı baban duyarsa, varıp sığınacak el var mı acaba? Bu ne çaresiz bir şeymiş meğer. Vuslatın bir anı bin ömre değer. Yiğit bir gün dere düşerse eğer, varıp gidilecek el mi bulunmaz? Sen bey kızısın Kamber, yanaşma. Kendine gel der misin, haddini aşma. Su gibi akıcı ol, yokuşa koşma. Yayladan öteye yol var mı acep? Arzu der ki iki gönül isterse, varıp bahçıvandan bir gün isterse, gurbet diyarını gönül isterse, bu yayladan öte yol mu bulunmaz? Biliyor musun, buraya gelirken ne düşünüyordum, şimdi ne haldeyim? Önceki düşüncelerimden dolayı utanıyor, hicap duyuyorum. Öyle anlıyorum ki bizim sevdamız öylesine sıradan bir sevgi değil. Sen ne düşünürsün Yiğit'e? Ben senin dediğini derim güzel Arzu. Ama sonumuz ne olur onu bilemem. Allah-u Teala ne takdir etmişse o olur Yiğit'im. Bu sevdamız için acı çekilirse çekeriz. Sabretmek gerekirse ederiz. Evet ederiz. Sabrederiz. Acı çekeriz. Müsaadenle ben gideyim artık. Tekrar birbirimizi görebilecek miyiz? Niçin olmasın? Ama bu çok tehlikeli olmaz mı? Bizi bir görürlerse. Tehlikeli mi? Gönül ferman dinler mi sanırsın? Ucunda ölüm bile olsa umurumda değil. Sensiz geçecek bir hayat ölümden de beterdir benim için. Arzu Hanım! Ezan vaktidir. Birazdan erkekler camiye gider. Eve dönsek artık. Tamam geliyorum telli. Hadi Aras mağladık. Resim olmalıyız ve sabretmeliyiz. Gerekirse ben yine telliyle sana haber salarım. Olur. O gün sabırsızlıkla ve hasretle bekleyeceğim. İstersen önce sen çık. Dışarıda kimse yoksa arkandan ben çıkarım. Tamam. Gelebilirsin Arzu. Kimseler yok. Ne oldu içeride? Ne yaptınız hanımım? Hiç. Nasıl hiç? Öpüşüp koklaşmadınız mı? Hayır. İyi de bu ne biçim iştir hanımım? Samanlıkta niye buluştunuz? Biz birbirimizi seviyoruz Terli. Allah'ın emriyle nikahımız olmadan birbirimizin olmayacağı. Ah Kamber, ne çıktın karşıma. Keşke seni tanımaz görmez olaydım. Keşke seni sevmez olaydım. Bütün hayatımı alt üst ettin. Neden böyle söylüyorsun hanım? Birbirinizi sevdiğinize göre bu yakınmak niye? Babamı bilmez gibi soruyorsun Telli. Babam ki deren yaylasının hükümdarı, babam ki dediği dedik, her çaldığı düdük, astığı astık, kestiği kestik, kafasının doğrultusuna giden biri. Bu sevdayı hiç hoş karşılar mı sanıyorsun? Karşılamaz mı? Sizi birbirinize vermez mi? Vermez. Mümkünü yok vermez. Vermeyi bırak, bu sevdayı öğrendiği takdirde kim bilir neler yapar. Vah hanımım vah. Desenize bu yüzden başınız iyice belada. Sorma Telli, hiç sorma. Beladan da öte. Babam öldürmezse bile bizi bu sevda öldürecek. Peki ya Zülküf öğrenirse ne yapar? Zülküf mü? Babanızın yeğeni. Sizin de sözünüz sayılır. Kıyıcılıkta Zülküf de babanızdan aşağı kalmaz. Sizin Kamber'e sevdalandığınızı öğrenirse çınar ağacını asar onu. Doğru söylüyorsun Telli. Ben Zülküf'ü hepten unutmuştum. Bir müsibette o. Görüyorsun ya, kara sevdanın etrafı kara dikenlerle sarılı. Kamber! Uyur Cebbar ağam. Hele gel bakayım. Geliyorum ağam. Eyvah, yoksa ağam kızına sevdalandığımı duydum. Buyur ağam. Neyin var senin bakayım? Günlerdir yüzün asık. Bir derdin mi var? Bir şeyim yok ağam. Yolda neden yüzün gülmez oldu? Size öyle gelmiş olacak ağam. Sayende hiçbir derdim yoktur. O zaman mesele yok. Atım hazır mı? Hazırdır ağam. İyi, hemen yola çıkalım. Yayla köylerini dolaşmak istiyorum. Fazladan yanıma adam almam ister misiniz? Aa, gerek yok. Bir sen yetersin. Sonra el alem ne der ha? Cebbar ha, korkusun ben yanında sürüyle adam dolaştırıyor der. Hadi gidelim. Sana yemek getirdim hanımım. Geri götür terli. Canım istemiyor. Yapma böyle hanımım. Günlerdir yemelerden içmelerden kesildin. Benim bildiğim sevda insanı coşturur. Hayata küstürmez. Ama benimki öyle değil. Umutsuzluğa mutsuzluğa sevk eder. İyi ama böyle mutsuz olmaya daha ne kadar devam edeceksin? Yemelerden içmelerden kesilen yalnız sen değilsin. O da sizin gibi. Kim? Kander mi? O da mı beni düşünmekten yemeği içmeyi bırakmış? Evet. Aşçı kadın söyledi. Günlerdir bir şey yemiyormuş Kander. Dün beni bir köşeye çekti. Bu yiğidin bir derdi mi var diye sordu. Sen ne dedin? Sakın yüreğine bir güzelin sevdası düşmüş dememişsindir inşallah. Yok canım söyler miyim? Bilmiyorum. Kander Ağa'nın çobanı değilim dedim. İyi demişsin. Demek Kander de benim gibi karı sevdanın içinde yanıp tutuşuyor. Görünür de öyle. Ah Kander. Ah Kander. Ne olacak bizim sonumuz? Sen babamın yanaşması. Ben ağa kızı. Nasıl vuslata ereceğiz? Kusura bakma hanımım ama bir şey söylemek istiyorum. Söyle Telli. Bak az önce kendin söyledin. O yanaşma. Sen ağa kızısın. Gel vazgeç bu sevdadan. Olmayacak duaya amin demeyi bırak. Vaz mı geçeyim? Yani delicesine aşık olduğum insandan vaz mı geçeyim? Delirmişsin sen. Başka çaren var mı hanımım? Sonumuz ne olacak diye sararmış olan sensin. Düşünsene hanımım. Cebbar ağa hiç seni kalkıp da yanındaki basit bir yanaşmaya verir mi? Haklısın Tanrı. Ama ne yapayım ki seviyorum işte onu. Seviyorum. Elimde değil ki bırakayım. Gönlümde. Öyle göresim geldik. O gül yüzüne, badem gözlerine nasıl hasret kaldım. Dayanamıyorum artık. Ne yapsam acaba? Bu gece odasının altına gidip seslersen mi? Ha işte terli kız buraya geliyor. Yoksa ağzından haber mi getiriyor? Terli! Kambera, takip et beni. Ne olur. Ne var? Ne oldu terli? Öğleden sonra bostan yolundaki küçük korulukta olacağım. Kimselere gözükmeden orada ol. Tamam, orada olacağım. Yaşasın demek Arzu kız beni özlemiş. Öğleden sonra bostan yolundaki koruya gelecek. Arzu ile Kambera. Öğleden sonra korulukta ol demiştim Kambera. Nerede kaldı? Ha işte geliyor. Geldim işte Kambera. Oo, bu ne güzellik kız, süslenmiş püslenmişsin. Niyetin Ceren yaylasındaki yiğitlerin aklını başından almak mı? Kimsenin aklını başından almaya niyetimiz yok Kander. Bizim aklımız başımızdan gitmiştir. Ne demek istiyorsun kız? Talihsiz güzelliği ne diyeyim ben? Madem öyle kimin için süslendin böyle? Senin için süslendim. Ne? Beni güzelleştirecek olan şey senin sevgindir. Sen sevdikçe güzelleşirim ben yiğidim. Neler söylüyorsun Telli? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun senin? Ağzımdan çıkan içimden gelen duygularımdır Kander. O zaman aklını yitirmişsin sen. Bak bu doğru. Evet aklımı yitirdim. Ama senin yüzünden yitirdim. Saçmalıyorsun. Hani Arzu nerede? Arzu yok. Ne demek yok? O çağırtmadı mı beni buraya? Hayır. Hayır mı? Onun için çağırmadın o geri. Kimin için çağırdın beni buraya? Anlamadın mı hala Kander? Kendim için çağırdım seni. Kendim için. Saçmalama Telli. Aklını başına devşir. Arzu ile aramızda olan sevdayı bildiğin halde neden bunu yapıyorsun? Aklını başına değiştirecek biri varsa o da sensin Kamber. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben senin olmak için her şeyi göze almış. Yayan yapıldak buralara kadar gelmişim. Sense her kişinin yapamı bir zayıflıkta benden kaçıyorsun. Zaten ağzıyla buluşmanızda da ondan uzak durmuşsun. Yoksa erkek değil misin sen? Senin aklın başında değil Telli. Ben gidiyorum. Benim için düşündüklerin de umurumda bile değil. Ömrümde bir kere gönlüme bir sevda düştü. O da ağzının sevdasıdır. Ben onun üzerine gül koklamam. Dur gitme. Sana söyleyeceklerim var. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bir gören olmadan ayrılalım buradan. Ne olur bir gören olursa. Ben ağa kızının oda hizmetçisi Telli. Sen ağanın yanaşması Kambersin. Yanaşmalar da seven hizmetçiler de. Hem bizi sevişirken görseler bile ne olacak ki? Çok çok ağaya gidip söylerler. O da bizi evlendirir. Olur biter. Lafı uzatmadan ne diyeceksen söyle telli. Ama Arzu ile adınız çıkarsa ikiniz de yanarsınız. Cekber Ağa ikinizin de derisini yüzer. Postunuza da ot doldurur. Bunları söylemek için mi durdurdun beni? Hayır, söyleyeceklerime sıra gelmedi. Madem öyle söyle. Beni işimden ve yolundan etme. Arzu'dan sana hayır gelmez Kamber. O bir ağa kızı. Aklını başına topla. Bir ağa kızının babasının yanaşmasıyla evlendiği hangi kitapta yazar? Sana benden fayda gelir yiğidim. Olsa olsa Arzu Hanım seninle bir kaçamak yapmak istedi. Onu da sen yüzüne gözüne bulaştırmışsın. Elim bile onun eline dokunmamış. Hanımımın ağzını aradım öyle diyordu. Bunu Arzu mu sana söyledi? Yani buluşmamızdan memnun olmamış mı? Neyinden memnun olacak deli? Arzu Hanım Pınar gibi çağlayan bir kızdır. Onu yazıp okuyan biri ister elbet. Senin gibi uyuşuyor neylesin kızcağız? Kısa kesle söyle Arzu bir haber yolladı mı? Aptal sersem. Sen bir ahlaksın. Sen bir zavallısın. Ayağına kadar genç bir kısmeti tepiyorsun. Oysa biz birbirimiz için yaratılmışız. Benim olsan seni dünyanın en mutlu erkeği ederdim. Ağlama telli. İnan bana sen de çok güzelsin. Lakin benim gönlüm dolu. Arzu'dan başkasını sevmem mümkün değil. Ne olur biraz anlayış göster. Senin gibi birine yar mı bulunmaz? Evet bulunur. Herkes öyle diyor. Ceren yaylasının tellisi. Elini sallasa ellisi. Bir zamanlar Zülkifa'yı sevmiştim. Ama o da hizmetkarım diye istemedi beni. Şimdi de sen istemiyorsun. Ben istemiyorsam Arzu'yu sevdiğimden istemiyorum telli kız. Ama ben seni istiyorum. Bak Kamber. Belki sen gönlünden seviyorsundur. Ama Arzu seninle gönül evlendirmek istiyor. Uzun boylu olamaz aşkımız. Neden anlamak istemiyorsun? O bir ağa kızı. Sense bir yanaşmasın. Oysa ben seni gönlünden severim. Bizim sevdamızın önünde hiçbir engel yoktur. Ne desen hemencik senin olurum. Evleniriz. Çabuk çocuğa karışırız. Anlamıyorsun telli. Bizimki bildiğin gibi değil. Biz kutsal bir sevdanın esiriyiz. Sonumuz yüzsan bile olsa bu yola baş koymuşuz. Öyle sıradan sevdalar bizim gönlümüzde eğleşemez. Senin niyetin başka. Sen ağaya damat olmak istiyorsun. Ama avucunu yalarsın. Ağa sana güvenmiyor. Niye güvensin ki? Sen daha önceki ağanı da öldürmüş bir yılansın. Şimdi buraya gelip sana ekmek veren, seni koruyan veri nimetine ihanet ediyorsun. Ne biçim söz bunlar telli? Ben Arzu'yu seviyorum. Cehenneme kadar yolun var. Hadi git artık. Git. Acaba telli söylediklerinde haklı mı? Bizim sevdamızın sonu yok mu? Arzu ile evlenemeyecek mi? Cebbar Ağa ilişkimizi öğrenirse ne yapar? Ya bu günahsız çiçekler kadar temiz iffet sahibi kızcağıza bir zarar verirse? Cebbar Ağa bu yapar mı yapar? Sanırım en iyisi buradan çekip gitmek. Böylelikle Arzu'yu da kurtarmış olurum. Evet evet. En iyisi buradan gitmek. Kalmam anlamsız da her geçen zaman yeni tehlikelerle dolu olacak. İyi ama Arzu ne olacak sonra? Gerçekten bana sevdalıysa onu üzmüş olmayacak mıyım? Gitme kararımı bir daha Arzu'yla konuşayım. O da benim gibi düşünüyorsa gönül rahatlığıyla gider ve sevdamı yüreğime gömerim. Bu da ne? Biri kapıyı çalıyor. Kim acaba? Sakın gelen terli kız olmasın. Mutlaka odur. Anlaşılan beni aklından çıkaramıyor. Bakalım bu sefer ne diyecek? Merhaba. Arzu. Aman Allah'ım sensin. Evet sensin. Buyur etmeyecek misin içeri? Tabii girsene. Seni göreceğimi hiç sanmıyordum Arzu. Perdeyi çek ışıkları da söndür. Burada olduğumu görürlerse babam ikimizi de vurur. Tabii. Hoş geldin Arzu. Ben de sana nasıl ulaşacağımı düşünüyordum. İyi ki geldin. Seni çok özledim Kamber. Hasretine dayanamadığımdan her türlü tehlikeyi göze alıp geldim. Bak Arzu ben kararımı verdim Arzu. Ne karar? Düşündüm ki sevdiğimizin önünde büyük engeller var. Bizi birbirimize yar etmezler. Biz seninle evlenemeyiz. Bu yüzden... Neden sustun? Sözünün gerisini getirsene. Sana ulaşıp kararımı söyledikten sonra Cebbar Ağa'ya gideceksin ve ona... Deli misin sen Kamber? Babam beni sana verir mi hiç? Adım ağzından çıkar çıkmaz vurur seni. Dur bakalım hele. Sabırlı ol. Allah bin yol gösterir elbet. Beni yanlış anladın Arzu. Babana gitmek isteyişimin sebebi seni istemek değil. Hiç öyle bir delilik yapar mıyım? Ben de sanmıştım ki. Peki babama ne diyeceksin? Babandan izin isteyeceğim sadece. Ne de olsa ağamdır. Beni yanına kabul etti. Bunca zamandır kanatlarının altındayım ve ekmeğini yiyorum. Ne izni bu kandar? Niçin izin isteyeceksin babamdan? Bir başka yere gitmek için. Buralar artık bana uymaz oldu Arzu. Babanın iyiliğini gördüm. Ondan destur almadan çekip gitmem nankörlük olur. Ne? Gitmek mi dedin? Evet. Gitmem her ikimiz için de hayırlı olacaktır. Neler söylüyorsun sen? Söylediklerin beni can evimden vurdu. Ne oldu da çekip gitmeye karar verdin? Sevdamızın sonu yok Arzu kız. Bunu sen de biliyorsun. Kalmam ne sana ne de bana iyilik getirmez. Senin de izin olursa yarın Cebbar Ağa'nın desturunu alıp buradan bir an önce uzaklaşmak istiyorum. Hayır. Olmaz. Gidemezsin. Gidemezsin. Ben sana göre değilim. Benim yüzümden sana bir sıkıntı gelmesinden endişe edeyim. Peki ya ben? Ben ne yapacağım söyler misin? Bu sevda ateşi her yanımı yakıp kavururken nasıl hareket edeceğim bilir misin? Odamdan çıkmadan gecem yok, gündüzüm yok, hep seni düşünürüm. Senin hayalinle oturur, sevda ateşinle kavrulurum. Sense bana neler söylersin? Yoksa senin sevdalanman yalan mı? Eğer beni bırakıp gidecek olursan fazla yaşamam bilmiş ol. Eğer illa da gideceksen beni de götür. Ölürsek de birlikte ölmeliyiz. Ağlama Arzu. Ağlamana dayanamam. Peki sen gecenin bu vaktinde neden buraya geldin? Gelmese miydi? Gelmemi istemiyor muydun? İstemek mi? Gelişine ölürüm Arzu. Ama neden geldin? Seni özlediğim için. Dayanamadım sensizliğe de o yüzden geldim. Arzu, Arzu kız, sevgilim, kara sevdalım benim. Ne olur, yalvarırım dokunma bana. Benim arzum sadece seni görmek içindi. Bu sevdamız tertemiz kalmalı. Ta vuslat gecesine kadar. Ya da mezara kadar. Demek beni bu duygularla seviyorsun ha? Ben de sanmıştım ki... Ne sanmıştın? Yok, badem görsün. Sen beni nasıl sevdiğini söyle yeter. Nasıl mı? Bu sevda anlatılır bir şey mi ki anlatayım? Ölesiye desem yetersiz kalır. Sonsuza göre desem anlamsız olur. Bir annenin evladına göre desem hayır o da değil. Bülbülün güle olan sevdası gibi desem ya da bir çölün yağmura olan hasreti gibi desem yine de anlatmış olamam. Belki de sonsuz bozkırların engin deniz sahillerine hasreti gibi. Belki o da yetersiz. Gülsüzlüğüm, ceylan gözüm. Bu kadar çok seviyorsun demek. Daha da öte yiğidim. Daha da öte. Benden ayrılmaktan söz ediyorsun. Bense uçan kuş kanadından nasıl ayrılamazsa öylece senden ayrılamayacağımı düşünüyorum. Sen buraya niçin geldiğinden söz ediyorsun. Bense nehirlerin deryaya sığınması gibi sana sığınmak istiyorum. Beni yakan sevdanın kor ateşini bir nebzecik söndürmek istiyorum. Affet beni bir tane. Ben sandım ki bir yanaşma... Artık ne olur böyle konuşma. Sevdamı atsam da atamıyorum. Satmak istesem de satamıyorum. Akan sular gibi aşk deryasına dalmak istesem de dalamıyorum. Sen ki candan özge canımsın benim. Bu canı içimden atma sevgi. Almışsın aklımı garip başından, yaban ellerine satma sevgiyi. Gülen gülleri dinleyen oldum. Ahu figanımı dinleyen oldum. Benliğimden çıkıp sanki sen oldun. Artık kendimle kalamıyorum. Ben bir yanaşmayım. Sen ki bey kızı. Sevdan çöreklenmiş dinmez bu sız. Desem ki kalbine göm aşkımızı, darılıp kusura kalma sevdiğim. Bir bora, bir tufan savrulup esti. Aldı benliğimi, nefesimi kesti. Parçalanmış gönlüm kırık bir testi. Akıyor, akıyor, dolamıyor. Destur ver yoluma gideyim ben de. Gülen de ölecek, hep inleyen de. Gün gelir dengini bulursun sen de. Ağlayıp saçını yolma sevdiğim. Neler diyorsun sen yiğidim? Neden buradan gitmek istiyorsun? Çünkü gitmem her ikimiz için de hayırlı olacaktır Arzu kız. Peki sevgimiz ne olacak? Bir kusurumu mu gördün? Sen de ne kusur olur ev güzel yüzlü. Kusur da haddini bilme bende. Vuslatımız mümkün değildir. Yarın sevdamız dillere düşerse nice olur halimiz. Bir kuru canım var. Senin uğruna çoktan feda etmişim. Ama sana bir zarar gelmesinden endişe ederim. elinin ağzını büzemeyiz ki. Eğer endişen duysa ben her şeye razıyım. Gönlümdeki sevdanın bedeli 1000 ölüm bile olsa değer. Sensizlik ölümlerden de beter benim için. Aşkına layık olmak için her ne gelirse ben yine de ona razıyım. Ya ben senin uğruna ölmez miyim bir tanem? Sen ki karanlık dünyamı aydınlatan güneşimsin. Sen ki layık olmadığım halde Allah'ın lütfettiği bir insansın. Benim korkum ölmek değil, sensizliktir. Sana gelecek bir zarar benim için hangi ölümle izah edilebilir? Gitmek istediğimin tek nedeni de budur. Hayır, 1000 kere hayır. Ya senin olurum ya kara toprağın. Kalırsak birlikte kalır, gidersek birlikte gideriz. Artık sensiz hiçbir şeyin anlamı yok benim için. Hayatın, geleceğin, yaşamanın ve ölmenin. Gözüm gözünde, başım dizinde ölsem gam neyime? Beni bırakma yiğidim. Ceylan Gözlem, senden önceki hayatım bir çileydi. Ama seninle bir anlam kazandı. Sen ki papatyalar kadar temiz, kelebekler kadar narinsin. Sen ki ceylanlar kadar nazlı büyüdün. Hayatın herkesin gıpta edeceği kadar nimetler içinde geçti. Ama sen bütün bunlardan vazgeçersin de benim gibi bir garibin, bir yanaşmanın nesine direnirsin? Yalvarırım böyle konuşma artık. Peki. Aslında benim endişem sensin. Madem ki böyle istiyorsun, canım bu uğurda feda olsun. Ölmeye hazır mısın? Seninle birlikte olduktan sonra her şeye hazırım yiğidim. O halde yarın gece sabaha karşı buradan gidiyoruz. İlk buluşma yerimiz olan samanlıkta olacağım. 2 at hazırlar ve gecenin geç vaktinde orada seni beklerim. Geleceğim Kamber'im. Bu kaçış ikimizin de son olacak biliyorum. Kurtuluş için hiç ümidim yok. Lakin seninle birlikte ölmek bile bir sevda kadar güzel olmalı. Bunu birlikte tadacağız. Git hadi sevgilim. Nasıl geldiysen sessizce öyle git. Peki Kamber'im. Allah rahatlık versin. Demek kaçacaklar. Kamber beni bırakıp Asya'ya kadar yatıyor. Hayrola Cemil Çahya? Ağlar gibi geç vakte kadar yatıyorsun be Kamber. Dün gece geç yattım da. Bir şey mi oldu? Tez hazırlan, konağa gel. Cebbar Ağa seni bekliyor. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Kozalan köyüne gidecek Cebbar Ağa. Atını hazırladık. Seni de yanında istiyor. Hadi tez giyin de gel. Tamam. Birazdan oradayım. Gözün hep sağda olsun Kamber. Düşmanımız çoktur. Merak etme ağam. Sinek bile yaklaşamaz yanına. Yine de tetik ol. Geçen yıl yiğit bir muhafızım vardı. Adını duymuşsundur. Duydum ağam. Selman'dı adı değil mi? Evet. Gözü pek bir yiğitti. Beni korumak için ölmüştü. Ah be düşman çalılıklar arasından fırlayıp mavzerini ateşlemişti. Selman önüme atlayınca ben değil o ölmüştü. Diyeceğim her yiğit olmaktan önce tetik olmaktan. Merak etme ağam, tetik olurum. Dayak ye. Ne var, ne oldu? Atının alı düştü ağam. İzin verirsen çakayım, 5 dakikada hallederim. İyi hallet. Ben yoluma devam ediyorum. İşim bitince yetiş bana. Yalnız gitmeseydin ağam, işin fazla sürmezdi. Bekleme hiç sevmem. İşini bitir, bana yetiş. Baş üstüne ağam. Nerede kaldı bu Kamber? 5 dakikadan alı çakarım demişti. Hey! Cepter Ağa! Soysuz Ağa! Dur hele! Bu da kim be? Elinde bir de tüfek var. Kimsin ulan? Ne istiyorsun? Beni tanımadın mı Ağa? Tanıyamadım. Kimsin sen? Kirazlı köyünden Gaffar. Ne olmuş Gaffar? Ne istiyorsun? Canını istiyorum zalim ağa. Geçen yıl toprağımı elimden almıştım. Şimdi de ben senin canını alacağım. Ara namussuz ula teraz. Elindeki o tüfekle beni korkutacağını sandın. Ben Cebbar ağayım. Senin gibi bir bölüğü gelse korkmam. Elimden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımdan. Dayılanma ağa. Tüfek de canın da benim elimde. Madem öyle çek tetiği hadi he. Ne duruyorsun? Çeksene be korkak herif. Sen kaşındın ha. Al bakalım. Ah! Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. Elim. El Nerede kaldım be? Elbaz kalsın mı vuruyordu beni? Kusura kalma ağam. Nalbant değilim ki. Atın nalını çakmam zaman al. Kim bu herif? Kirazlı köyündenmiş. Neymiş adı? Gappar mıymış? Neymiş? Ne bileyim, bir şeyler söylüyordum. Neden elini ateş ettin ha? Beynini dışarı almadın. Şey, maksat ağamı korumaktı. Söyle bakalım, ne cesaretle ağamın yolunu kesip onu öldürmek istedim. Canına mı susadım be adam? İstediğini ağana sor da o anlatsın. Geçen yıl tarlamı elimden almıştı. Ulan Terez, zorlama aldım, borç istedin verdim. Ödeseydin de tarlanı almasaydım elinden. Ne yapacak bu herif ağam? Elini ayağını bağlayıp atının terkisini al. Götürüp jandarmaya teslim edelim. Peki ağam. Amber. Buyur ağam. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Arzu ile Kamber adlı oyunun 3. Amber. Buyur ağam. Yarın kahvaltıdan sonra başka köylere de gideceğiz. Ona göre hazırlıklı ol. Peki ağam. Yarın kızıyla kaçacağımı bir bilse ne yapardı acaba? Şu Allah'ın işine bak. Bugün fırsat çıkmışken şu köylünün ağayı bulmasına engel olmasaydım belki de Avcı ile bu gece kaçmamıza gerek bile kalmayacaktı. Merhaba Kambera. Terzi, ne işin var odanda? Yanıma gel otur. Kız, ne arıyorsun burada? Bir şey mi oldu? Seni ararım Kamber. İlle de bir şey mi olması gerekir? İnsan sevdiği kimseyi görmek istemez mi? Başlama yine. Rezalet çıkarmadan git buradan. Sana söyleyeceklerimi daha önce de söylemiştim. Yorgunum ve hemen uyumak istiyorum. O zaman beraber yatıp uyuyalım. Olmaz mı? Derhal burayı terk et Terzi. Yoksa ucunda rezalet de olsa seni bir kedi gibi ensenden tutup dışarı atarım. Hemen çık buradan. Kulun kölen olayım Kamber. Beni biraz dinle. Ben her şeye razıyım. Al beni. Arzudan sana hayır gelmez. Ama ille de gönlün ondaysa ona da katlanırım. Benimle evlenirsen Arzu'yla olan kaçamaklarına göz yumarım. Hatta bunu size temin bile edebilirim. Ne? Neler söylüyorsun sen kahpe? Ben Arzu'nun oda hizmetçisiyim. O veya sen ne zaman isterseniz diye getiririm sizi. Arada ben olunca kimseler şüphe etmez. Ne olur Kamber. Reddetme beni. Allah kahretsin kadın, sus. Sus artık. Bir kadın bu kadar alçak olabilir mi? Seven kadın gurur bilmez. Aşkı için her şeyi yapar. Her şeye katlanır Kamber. Bak beni bir kardeş bil Telli. Bu gelip geçici bir hevestir. İnan ki zamanla unutursun. Kendine yazık etme. Ben de seni bir kardeş bilirim. Hadi artık git buradan. Git ve beni unut. Son sözün bu mu? Evet bu. Bir daha da seninle karşılaşmak istemiyorum. Öyle olsun Kamber Efendi. Kimdir o ulan? Benim Zülfü bağım. Telli. Aç şu kapıyı hemen. Tamam tamam geliyorum. Ne var gecenin bu vaktinde, ne istiyorsun kız? İçeri gireyim de öyle anlatayım. Gir bakalım. Yoksa canım beni mi çekti ha? Yok öyle değil ağam. Sana anlatacağım önemli şeyler var. Ne oldu? Arzu'ya bir hal mi oldu yoksa? Olmadı ama olacak ağam. Sabah ezanından önce Arzu Hanım kaçacak. Ne? Ne dedin? Kaçacak mı dedin? Evet Zülküf ağam, kaçacak. Kız deli misin sen? Nereye kaçacak? Parçalarım şimdi seni. Beni niye parçalıyorsun ağam? Ben sana haber getirdim. Arzu Hanım Cebbar Ağa'nın muhafızı Kamber yılanıyla kaçacak. Kamber'le mi? Amcamın yanaşması değil mi? Evet. Deli gibi aşıklar birbirlerine. Vay namussuz. Vay kahpe. Demek öyle. Arzu Kamber'le karıştırıyor ha? Peki sen nereden biliyorsun? Geçen gece Arzu Kamber'in odasına gitti. Orada konuşurlarken duydum kaçacaklarını. Ne zaman kaçacaklar? Bu sabah misafir atlarının ahırındaki samanlıkta buluşacaklar. Vay namussuzlar. Vay kahpeler. Kaçacaklar ha? Zor kaçarlar zor. Birazdan Arzu da gelir. Şu iki atı dışarıya çıkartın. Gelir gelmez hemen kaçarız. Gelin oğullarım, dışarıya çıkıyoruz. Sus çomak, tanımadın mı beni? Sus bakayım. Kamber. İşte Arzu da geldi. Geldim işte Kamber'im. Elindeki o torbada ne var? Düğüm kuşa. Al bunu atımın terkisine koy. Olur. Arzu iyi düşündün mü? Neyi? Benimle gelmeyi. Aileni, yuvanı, konağı, her şeyi. İnsanın doğup büyüdüğü yerleri terk etmek kolay değildir, bilirim. Sen olmadıktan gayrı ben konağı neyleyim? Neredeyse ortalık ağrıyacak Kamber. İnsanlar uyanmadan hemen gidelim buradan. Peki Arzu. Allah yardımcımız olsun. Gel hadi. Hey, siz ikiniz de niye böyle? Aman Allah'ım. Zülküf abi bu. Demek doğruymuş. Kaçacaktınız ha? Çekil önümüzden Zülküf abi. Allah rızası için bize engel olma. Seni kendime hep bir abi olarak gördüm. Destur ver de gidelim olur. Ne abisi? Ben senin sözün değil miyim? Ne çabuk unuttun bunu. Etme eyleme Zülküf abi. Babam beni sana verdiyse bile hiçbir zaman benim gönlüm razı olmadı ki. Çabuk atından in ve arkama geç. Ben sana bize engel olma dedim Zülküf ağam. Ölüm ancak beni bu attan indirir ve yolumdan alıkoyar. Çekil yolumuzdan. Zülküf ağam, biz birbirimize sevdalanmışız. Girme sevenlerin arasına. Destur ver de gidelim buradan. Kapa çeneni nankör yanaşma. Amcam sana iş verdi. Aş verdi. Sen utanmadan onun kızını çaldın. Seninle sonra görüşeceğiz. Kamber beni değil gönlümü çaldı. O beni seviyorsa ben de onu seviyorum. Çekil önümüzden artık. Hayır çekilmeyeceğim. Hiçbir yere gidemezsin. Öyle bir giderim ki. De! Sana dur dedim kahpe! Kolumdan yakaladı beni. Söylemiştim sana bir yere gidemeyeceğini. Geç öyle arkama bin bakayım. Dokunma ona Zülküfa. Yoksa gebertirim seni. Gebertirsin ha? Ağasının ekmeğini yiyip ona ihanet eden kalleş. Bakalım kim kimi gebertecek. Şimdi görürsün. Dikkat et Kamber. Elinde bıçak var. Onda varsa bende de var. Geberteceğim seni. Al bakalım. Ha. Sen sıranı saldın Zülküfa. Kolumda ufak bir yara açtın. Ama şimdi sıra bende. Al bakalım. Al. Şimdi gösteririm sana gününü. Öldürecekler birbirini, öldürecekler. Aman Allah'ım. Böyle giderse bütün çiftlik halka almaya dökülecek. Kaçmalıyız bir an önce. Kaçmalıyız buradan. Ne var kız? Sabah mı dinle neden uyandırdın beni? Ağam, yetiş ağam. Arzu'yla Kamber kaçıyor. Ne? Kaçıyorlar mı dedin? Kız sen ne söylediğinin farkında mısın? Vallahi billah kaçıyorlar ağam. Zülküf ağaya söyledim. Önlerini kesti. Dövüşüyorlar. Adamlarınla yetiş. Yoksa kaçacaklar. Vay nankör Kamber. Vay sütü bozuk kahpe. Şimdi gösteririm onlara gününü. Ben üstümü giyerken sen Kaya'ya haber ver. Bütün yanaşmalar alıp kaçakları yakalasınlar. Peki ağam. Bırakın beni, bırakın diyorum. Dokunmayın ona. Elinizi sürmeyin. İşte ağam, ben tam kaçmak üzereyken yanaşmalar yakalamış Kamber'i. Şimdi görür gönlünü. Ağa kızına sulanmak neymiş anlar. Kamber denen içi yakaladık ağam. Ne yapmamızı istiyorsun? Ne duruyorsunuz ulan? Parçalayın hemen iti. Tamam. Peki abi. Hadi arkadaşlar ağayı duydunuz. Döve döve öldürelim şu iti. Hadi. Durmayın vurun gebertin. Yapmayın. Bırakın beni. Kamber. Kamber. Bırakın onu görmeyin zalimi. Durun. Durun. Ne oldu ağam? Ceren yaylasında dökmeyin bu itin kanını. Hele güne karşı Cebbar'a yanındaki yanaşmasını öldürdün mü dedirteceğiz. Olmaz öyle şey. Götürün yaylamın sınırları dışına çıkarttıktan sonra eziyet ederek gebertin. Dişini çekip alnına çakın. Gözlerini oyun. Karnını deşip bağırsaklarını boynuna dolayın. İbret olsun kurda kuşa. Tamam ağam. Hadi arkadaşlar. Hadi götürün. Hadi yürüyün. Söyle. Hadi. Bırakın bana. Dokunmayın Kamber'e. Sana gelince şerefime leke süren kahpe. Seni de ben kendi ellerimle geberteceğim. Götürün şunu. Göreceksiniz gününüzü. Göreceksiniz. Dur Arzu. Nereye gidiyorsun? Öldüreceğim kendimi. Uyuyacağım canıma kıyacağım. Hayır. Olmaz yavrum. Yapma. Tutun yavrumu. Ne duruyorsunuz alçak adamlar? Kızım elden gidiyor. Yakalayın. Arzu yavrum. Yapma kızım. Kıyma canına yavrum. Yakalayalım. Sen de Yaklaşmayın! Yoksa atarım kendimi kuyuya! Bırakın atsın itme! Zaten o kendini öldürmezse ben geberteceğim onu! Yok hayır! Olmaz! Yapma amca! Ona bir şey olursa seni de kendimi de öldürürüm! Arzu benim sözümdür. Ben onu kabul ediyorum. Sen yanaşmanla uğraş. Arzu'nun kılına bile dokunulmayacak. Aman ya! Ne diyorsam onu yap amca! Şakam yoktur bilirsin. Önce seni sonra da kendimi öldürürüm. Arzu'ya dokunulmayacak. Tamam, tamam. Madem bu durumda kızımı kabul ediyorsun, ne halim varsa gör. Arzu! Ne var? Seni seviyorum Arzu. Seni kabul ediyorum. Kimse sana bir şey demeyecek. Kimse kılına bile dokunmayacak, söz veriyorum. Ne zaman istersen o zaman evleniriz. Yaşım 40'a geldi ama bir 40 sene daha beklerim. Sakın bir delilik yapma Arzu. Arzu yavrum. Kralı kuzum. Yapma yavrum. Kıyma canına. Anacığını üzme güzel kızım. Yaklaşmayın. Allah'ıma yemin ederim ki kendimi bırakırım kuyuya. Durun yaklaşmayın. Durun. Ne şartla canıma kıyma. Kamberin buradan ayrılmasına izin verirseniz size teslim olurum. Söylediklerinize de uyarım. Bırakın gitsin Kamber. Konuşturmayın şu kahveyi. Canına kıyacaksa kıysın. Kamberi de götürüp işkenceyle gebertin. İbret için öyle bir gebertin ki felek maşallah desin. Baş üstüne. Hayır! Hadi arkadaş. Hayır! Dokunmayın ona. O itin canı umurumda bile değil. Benim için önemli olan Arzu'nun yaşaması. Bırakın gitsin. Hadi amca emir ver de bıraksınlar Kamberi. Görmüyor musun Arzu ölümün eşiğinde. Kamber'in mundar canından bana ne? Ama yeğenim benim de bir şeref. Şerefine bir şey olmayacak ki. Arzu'yu kabulleniyorum dedim ya. Zellenmeye başlıyorum amca. Arzu olmazsa ben yokum. Ben yoksam sen de yoksun. Karar ver, tetiği çekeceğim. Peki peki. Ne haliniz varsa görün. Bırakın iti cehenneme kadar yolu var. Pekala bırakın arkadaşlar. Hadi Kamber git buradan. Gitmem. Sensiz şuradan şuraya adım atmam Arzu. Allah aşkına. Allah rızası için git Kamber. Dün aslında ve bir an önce terk et burayı. Gitmem dedim. Varsın derimi yüzsünler ama gitmem. Beni güzel seviyorsan git. Ne olur git buradan Kamber. Sana Allah huzurunda söz veriyorum. Hiçbir erkek eli canlı bedenime değmeyecek. Bedenimiz birbirine dokunmamış olsa ne çıkar? Biz zaten kalben birleşmiş değil miyiz? Allah severlerle beraberdir. Git hadi. Git hadi. Beni seviyorsan git. Allah'ını seviyorsan git Kamber. Git. Peki Arzu gidiyorum. Allah'a emanet ol. Sakın korkma. Allah'ın dediği olur. O nasıl istemişse, kaderde ne varsa elbet o olacaktır. Güle güle Kamber. Tut ki bir ömrü birlikte geçirdik. Seni sevmek bile benim için mutlulukların en güzeli. Tut ki birlikte yaşadık. Ve bu an Allah'a dönüyoruz. Allah seninle olsun. Güle güle yiğidim. Tamam işte Arzu. Sözümüzde durduk. Kamber'e ilişmedik. Anan gelsin de seni alsın. Hayır. Kuşluk vaktinden önce ayrılmam bu kuyunun başından. Kamber kazasız belasız yaylayı geçinceye kadar burada kalacağım. Hanımım. Arzu hanımım. Ne var telli? Sana bir şey itiraf edeceğim hanımım. Ne itirafı? Bütün bunlara ben sebep oldum. Kaçacağınızı Zülkifa'ya ben haber verdim. Ne? Sen mi? İyi ama neden? Ne istedin bizden? Çünkü ben de sevdim Kamber'i. Sen de mi sevdin? Ama o beni istemedi. Seni sevdiğini söyleyip beni reddetti. Kıskançlıktan kudurmuştum. Ne yaptığımı bilmeyecek haldeydim. Şimdi ne kadar aptallık ettiğimi anlıyorum. Ayrılmanıza ben sebep oldum. Bundan gayri hizmetinize kalamam artık. Affet beni. Dur! Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Kimim kimsem yok. Alıp başımı gideceğim. gayrı size yaptıklarımdan sonra ne bu konakta ne de bu yaylada kalamam. Gitme. Affediyorum seni. Bizi Zülküfa'ya ihbar etmekle belki de bilmeden iyilik yaptın. İyilik mi yaptım? Bunca kötülüğe iyilik mi diyorsun hanımım? Evet. En azından Kamber yaşıyor. Sen ihbar etmeseydin, biz kaçmış olsaydık bile babam bizi yakalamaz mıydı sanıyorsun? Kamber sızlayan yaralarını aldırmadan akşama kadar at sürdü. Cebbar Ağa'nın yaylası artık çok gerilerde kalmıştı. Bir dere kenarında yaralarını temizledikten sonra tekrar atına bindi. Ve ertesi gün akşama doğru bacısıyla inişti sanırım. Neler geldi başına abi? Her tarafın yara bere içinde kayınço. Kimler bu hale soktu seni? Kimler değil, ne soktu diye sorun. Sevdadır başıma gelenlerin sebebi. Sevda mı? Kime sevdalandın kayınço? Cebbar Ağa'nın güzel kızı Arzu'ya inişti. Aman Allah'ım. Ağa kızına mı sevdalandın abi? Bulamadın mı başka birini? Aşk kimi tanımıyor ki bacım. Gönül bu kime ne zaman konacağını bilmiyor ki. Peki ağa kızı da sevdi mi seni kayınço? Sevmez olur mu enişte? Keşke o sevmeseydi beni. Hiç olmazsa bu hale gelmezdim. Ama Arzu kızı da sevdi. Bağlandı bana. İki gün önce kaçarken yakaladılar bizi. Buna da şükür Kamber Ağam. Ya öldürselerdi seni? O da olacaktı da Allah'tan Arzu kızı canına kıymaya kalkınca beni serbest bıraktılar. Aferin be. Mert kızmış. Senin yaşaman uğruna kendi canını ortaya koydun. Arzu'yla Kamber Ağa iki sevdalı bir çözüm yolu bulamayınca birlikte kaçmaya karar verirler ama başaramazlar. Zira Kamber'i seven Telli, delikanlıdan intikam almak için durumu Cebbar Ağa'yı ihbar edince aşıklar yakalanır. Arzu canına kıyma tehdidiyle Kamber'in kaçmasına yardım eder, kendisini de evine hapseder. Birbirimizden ayrılacağımıza keşke ikimiz ölseydik. Birbirimize kavuşamadıktan sonra yaşanan ne anlamı var ki? Aynı şey sizin de başınızdan geçmedi mi? Sen bacıma sevdalandığında babası izin vermemişti. Ben ağayı öldürünce siz birbirinize kavuşmuştunuz. Her neyse, olan olmuş Kamber Ağa. Biliyorsun bir tek ölüme çare yoktur. Biliyorum enişte. Ama Arzu kızla bizim sevdamıza da çare yoktur. İki dünya bir araya gelse babası benim gibi bir yanaşmaya kızını vermez. Allah büyüktür be birader. O isterse suları bile dikine akıtır. Hem bu kadar umutsuz olma. Ümitsiz olmamak için insanın bir ümidi olmalı enişte. Benimse gayrı hiçbir şeyde ümidim kalmadı. Yine de Allah'tan ümit kesilmez. Tövbe Allah'ım, tövbe ettim. Sahi enişte bildiğin bir şey mi var? İshakoğlu Mustafa Bey'in adını işittin mi hiç? Hayır, duymuştum yoktur. İshakoğlu Mustafa Bey merhameti ve yiğitliğiyle ün salmış bir beydir. Bu bey ocağına düşenlere hami olur. Elinden tutar. Sonunda ölüm bile olsa insanların müşküllerini çözmeye çalışır. Çok kudretli bir beydir. Ha dedin mi 1000 atlı çıkarır sefer ordusuna. İyi de bu bey benim derdime nasıl çare olacak? Gidip ocağına düşeceğiz. Durumumuz böyle böyledir diyeceğiz. Bakarsın herkesleri olduğu gibi sana da bir çare bulur ha. Tut ki dedik, derdimizi anlattık. Mustafa Bey ne yapabilir Cebbar Ağa'ya? Kızını öldürür de yine benim gibi bir yanaşmaya vermez o. Neyin ne olacağı belli mi olur? Sen işi İshakoğlu'na bırak. Gerisini Allah'a havale et. Yarın olsun da hayır olsun. Gidip kapı tırışın. İşte durum böyledir Mustafa Bey. Ben burada gönlüm yaralı. Sevdalım orada gözü yaşlı. Bak evlat. Benim de oğullarım var. Sen de onlardan biri oldun. Kızın gönlü sendeyse Cebbar Ağa değil, dünya ayağa kalksa pençe vurur koparırım kızı. Sen gönlünü ferah tut. Yaşım 50'yi geçti. Sonunda ölüm bile olsa bana vız gelir. Allah rızası için bir gönül yapmak, bana göre gösteriş için 1000 cami yapmaktan daha hayırlıdır. Hele iki sevdalı gönül varsa işin içine, beni kimseler tutamaz gayrı. Allah razı olsun beyim. Ne diyeyim? Nasıl teşekkür edeyim size bilmiyorum. Ne bir şey de ne de teşekkür et. Madem bizi bey bildin, kapımıza geldin, derdini anlattın, elimizi uzatmak beyliğin şanındandır. Resul! Buyur beyim! Hayırlı bir işimiz vardır. Hemen Ceren Yaylası'na birkaç ulak salasın. Geleceğimiz ve niyetimiz bildirilsin. Bir hafta sonrası içinde bir düğün alayı kurulsun. 500 atlı silahlansın. Cebbar Ağa'nın kızını oğlumuz Kamber'e istemeye gidiyoruz. Barış üstüne beyim! Aman ağam, bu kadar çabuk mu? Ya ne yapacaktık? Bekleyip de seven gönüllere kahır mı çektirecektik yani? Demir tavında gerekir Kamber oğlum. Var git sen de hazırlan. Bizimle birlikte Ceren Yaylası'na geliyorsun. Şey beyim, haddimi aştıysan bağışlayın. Cebbar Ağa'dan müspet bir cevap gelmeden mi gideceğiz Ceren Yaylası'na? Bre deli oğlan. Cebbar Ağa'nın cevabının ne önemi var? Biz Allah'ın emri, peygamberin kavli ve törelerin hükmünce insanlık gösterip isteyeceğiz. Vermem derse, onun bileceği. Yahu enişte, olan bitene hala inanamıyorum. Duydun değil mi İshakoğlu Mustafa Bey? Bunda inanılmayacak bir şey yok Kamber Ağa. Koca bey düğün hazırlıklarına başladı bile. Yarın adamlarını senin Cebbar Ağa'na haberci olarak gönderiyor. İyi de bakalım Cebbar Ağa kızını verecek mi? İnşallah verir. Aksi takdirde İshakoğlu Mustafa Bey Ceren Yaylası'nda ot üstünde ot bırakmaz. Cebbar Ağa'yı da yabana atmamak gerek. O da deli ve kıyıcı biridir. İshakoğlu Mustafa Bey kıyıcı ve kabadayı biri değildir. Ama haklıya hakkını teslim eden biridir. Sonra sen adını duymasan da senin Cebbar Ağa'n onun adını ve namını duymuştur. Aksi bir dedeceğim. Ağam! Cebbar Ağa'm! Ne var ulan? Bu nedir halin? Ne oldu ki aya? Ağam, elçiler geldi. Seni görmek istiyorlar. Elçi mi? Kimin elçisiymiş be? İshakoğlu, Mustafa Bey'im. Ne? İshakoğlu Mustafa Bey'im mi? Allah Allah. Ya İshakoğlu gibi güçlü, kudretli bir bey bizden ne ister? Bilmiyorum ağam. Kapı önünde bekliyorlar. İçeri alayım mı? Al tabii sersem herif. İshakoğlu Mustafa Bey'in adamları kapıda bekletilir mi? Getir hemen buraya. Cebbar Ağa, biz Boğazkale'den geliyoruz. İshakoğlu Mustafa Bey'in selam ve arzusunu getirdik. Ve aleyküm selam. İshakoğlu Mustafa Bey'in namını ve yiğitliğini işitiriz. Bizden ne isterler? Kızınızı oğluna istemek ve hemen düğünü kurup götürmek üzere beyimiz şimdi yola çıkmıştır. Elçiye zeval olmaz. Ya öyle mi? Safa geldiniz efendiler. Beyiniz yaylamıza şeref verir. Bekleyelim gelsinler. Neyse emirleri yerine getiririz elbette. Yayha! Buyur ağam! Düğün alayı gelinceye kadar beyin adamlarını konakta misafir edin. Rahatlıklarını temin edin. Baş üstüne ağam! Buyurun ağalar, benimle gelin. Yani şimdi o İshakoğlu Mustafa Bey Arzu'yu oğluna istemeye mi geliyormuş? Evet, aynen öyle. Ne yapacaksın? Ne cevap vereceksin adama? Ne diyebilirim ki? Hem zaten fikrimi de sormuyor. İshakoğlu düğün yapmaya geliyorum demiş. Vereceğiz tabii. Ver. İyi olur. Zavallı kızım. O günden beri ne yiyor ne de içiyor. Gebereydi de o pis yanaşmayla kaçmaya kalkıp şerefimi iki paralık etmeyeydi. Öyle deme bey. Genç kız sevdalanmış işte. Yerin dibine batsın sevdası da kendisi de. Dua etsin o Zülküf'e. Yoksa koyun keser gibi kesecektim. Zülküf dedin de Arzu'yu ona vermeyi vaat etmiştin. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapayım yani? Vermesine verdim ama kız istemiyor onu. İyi de Zülküf'ü biliyorsun. Delinin teki. Seni vurmaya kalkışmasın. Hiçbir şey yapamaz. Kavgada Kamber fena yaralamış onu. Bir tarafı felç kaldı. Otursun oturduğu yerde. Koskoca İshakoğlu Mustafa Bey'e kızımı vermem diyemem ya. Esas. Buyurun hanımım. Boğazköy'den İshakoğlu Mustafa Bey sizi oğluna istemek için geliyormuş. Boşuna geliyorlar telli. Buradan benim ancak cesedimi alabilirler. Allah korusun Arzu Hanım. O ne biçim laf? Kamber'e verilmiş sözüm vardır telli. Hiçbir erkek eli canlı bedenime değmiyor. Evet. Buyursunlar efendim, buyursunlar. Hanemize şeref verdiniz. Sağ ol Cebbara. O şeref bize ait. Bak Cebbara, biz örfe adetlere saygılıyız. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere kızını oğluma evci olarak istemeye geldim. Bizim için şereftir Mustafa Bey. Böylesi hayırlı şeylerde acele etmek gerekir. Sakın zaman isteme. En çok sana 3 gün mühlet veririm. Sonra da gelinimi alır giderim. Vallahi ne diyeyim beyim, sen zaten kızımı almaya gelmişsin. Olmaz diyecek halim yok ya. Lakin çok az zaman tanırsınız. Hazırlığımız yoktur. İsteriz ki kızımıza layık olduğu bir ağırlıkla yola vuralım. Hay sen sağ olasın Cebbara. Bize kız gerek. Çeyizin ne önemi var? Ha, bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Kızın müsbet cevabını almazsam teklifimi geri alırım. Rızası sorulsun. O ne diyor acaba? Merak etme beyim, fikrini alırız. Alın alın. Dayo! Buyur ağam. Ne dikilip durursun orada? Şerbetler nerede? Neden ikram etmezsiniz? Getiriyorlar ağam. Ağam, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ağam, o burada. Kim ben? O ağam. Eski yanaşmanız Kamber. Burada mı? Hani nerede? İleride. Başı önünde eğik oturan. Vay namussuz. Vay kahvedörüm. Hangi yüzle gelmiş buraya? Hayırdır Cebbara? Yüzünün rengi değişti. Bir şey mi oldu? Oldu ya beyim. Ne oldu ki? Beyim. Görürüz ki bizim kovduğumuz yanaşmamız size sığınmıştır. Elbette ki onu yanınıza almanıza diyeceğimiz de olamaz. Lakin bu mutlu günümüzde düğün alayının arasında Kamber denen o melunun ne işi var? Keşke bize bu hakareti reva görmeseydiniz. İlahi Cebbara, bu nice sorudur. Damat olacak kişi Kamber'dir. Kambersiz düğün olur mu? Şimdi yani siz benim kızıma bu yanaşma Kamber'i mi istiyorsunuz? Kamber bizim oğlumuz olmuştur Cebbara. Yanaşmamız değildir. Ve gelinimizi aldıktan sonra varacağımız Boğaz Kale'de en çok bir hafta konuk ederim. Sonra gideceği yere gider. Bak İshak oğlu Mustafa, er kişi gibi konuşacak olursan kızımızın Kamber'e varması bizim için ölümdür. Lakin beyimizin yüce hatırı karşısında duramıyoruz. Kıza gelince ona fikir sormaya gerek yok. Bu yaylada 2 kişi bu evliliğe karşıdır. Biri ben, diğeri de yeğenim ve kızımın sözlüsü olan Zülküp'tür. Geri kalanların hepsi, kız da dahil, bunu candan istemektedirler. Gayri ne derseniz öyle olsun. Sözünü ettiğin yeğenin için üzüldüm ağa. Eğer kızın gönlü ondaysa teklifimi hemen geri alırım. Lakin kendin de söyledin, kız Kamber'i ister. 2 gönül arasına ancak iblis girer. Allah korusun, biz böyle bir günah işlemeyelim. Yeğeninin gönlünü almak için elimden geleni yaparım. Burada sevebileceği kimse yoksa gelsin, gelsin bizim illere, ona da bir babalık yaparız. Beyim. Buyur Kamber. Arzu kızın Telli adında bir hizmetkarı vardır. Güzel kızdır. Zülküp ağam uygun görürse onunla evlendirebilir. Olur. Yeğenin Zülküp burada mıdır Cebbara? Buradayım beyim. Yaklaş yanıma hele. Buyur beyim. Bak delikanlı, kimse şerden hayır görmemiştir. Yiğit haddini bilmelidir. Zorla kalelere girilir ama kalplere girilmez. Cebbar Ağa'dan Telli kızı sana istememe ne dersin? Sükût ikrardan gelir. O halde Telli kızımızı da Zülküf oğlumuz için istiyoruz Cebbar Ağa. Beyi duydum Zülküf. Ne diyorsun? Ne diyeyim amca? Arzu kızım bende gönlü olmadığı ortada. İshak oğlu Mustafa Bey'in dediği gibi zorla kalbine giremem. Telli kızla evlenmek ister misin? İsterim tabii. Yaylanın en güzel kızlarından biridir. Madem öyle hayırlısı olsun yeğenim. Allah mübarek etsin. Oldu bu iş. Bir düğün derken iki düğün çıktı ortaya. İyi oldu. Cebbara, bu sandıkta kızımızın mihri, süt hakkı ve de heriniz vardır. Azımızı çoğa sayın artık. Ayrıca hediyeye ne gerek vardı beyim? Sizlerle akraba olmak, yaylamıza ayağınızın değmesi bizler için en büyük şeref ve hediyedir. Aksilik etme kızım. Başına devlet kuşu kondu. Koca İshak oğlu Mustafa Bey seni oğluna istemeye geldi. Kim olursa olsun, isterse padişah oğlu olsun evlenmem ana. Niye ki kınalı kuzum? Seni isteyen bey oğlu diyorum. Üstüme varma ana. Kambere sözüm vardır. Ölürüm de ondan başkasına varma. Kızım. Güzel kızım. Anlayışlı ol biraz. Baban yaşadığı sürece seni öldürür de yine de kambere vermez. Gel inat etme de. Mustafa Bey'in oğluna var be kızım. Varmam ana. Ölürüm de yine varmam. Hanımım. Hanımım. Ne var telli? Hayırlı uğurlu olsun. Babanız sizi verdi. Yarın düğün dernek başlıyor. Olamaz. Babam bunu yapamaz. Tanımadığım, sevmediğim birine veremez beni. Öldüreceğim kendimi. Kuyuya atacağım. Arzu, Arzu kızım yavrum lütfen kendine gel. Büyük hanım doğru söylüyor hanımım. Bence damadı görmenize yarar var. Ben ne göreceğim? Şeytan görsün yüzünü. Yine de bir kere görün. Gelin. Kafesin arkasından bakın bir kere. Telli doğru söylüyor kızım. Her şeyde bir hayır vardır. Git kafesten bak bir kere. Peki. Bakayım. Ama o adam dünyanın en yakışıklı adamı da olsa varmam ona. Beni isteyen kim? İçerisi adam dolu. Şu Mustafa Bey'in yanında oturana bakın. Sizinle evlenmek isteyen o hanımım. Hangisi? Şu önüne bakan yiğit mi? Aman Allah! Olamaz! O adam Kander değil mi? Evet ya Kander. Evleneceğiniz adam o işte. Ay bana bir şeyler oluyor. Bayılıyorum. Kızım? Kızım? Yavrum ne oldu? Neyin var? Korkmayın büyük hanım. Arzu hanım bayıldı. Ah yavrum. Güzel yavrum. Zavallı kızım. Ah Cebbara. Kızı üzerinde sonunda öldürecek. Yavrum. Yavrum. Kınalı kuzu. Ne olur ayıl. Ayıl kendine gel hadi. Anne. Anne ne oldu bana? Bayıldın kızım. Tamam söz veriyorum. Baban verse de ben vermeyeceğim seni o adama. Yeter ki sen kendini üzme. Hayır olmaz. Varacağım. Evleneceğim onunla. Ne? İyi ama... Az önce istemem demiyor muydun kızım? Gönlüm Kamber'de demiyor muydun? Evet diyordum. Şimdi ne oldu da bizden evlenmek istiyorsun anlamıyorum ben. Anlaşılmayacak bir şey yok büyük hanım. İshak oğlu Mustafa Bey Arzu Hanım'ı Kamber için istemiş. Ne? Kamber için mi? Peki bizim bey kızı vermeye razı olmuş mu? Olmaz olur mu? İshak oğlu Mustafa Bey demişler ona. İsterse vermesin. Allah razı olsun Mustafa Bey'den. Onun sayesinde mutluluğuma kavuşuyorum. İyi ama ya Zülkü? Bakalım o ne diyecek bu işe? Adam deli. Duyarsa tüfeğini alıp önüne geleni vurur vallahi. Merak etmeyin. Zülkü Fahım Arzu Hanım'dan vazgeçti. Aa sahi mi kız? Nasıl vazgeçti? Arzu kızım bende gönlü olmadığı ortada. Onun zorla kalbine giremem deyip Mustafa Bey'e boyun eğdi. Aferin Zülkü Fahım'a. Yiğit adama da böyle davranmak yakışır. Bu arada ona da kız istediler. Kime? Zülkü değil mi? Evet. Kim istediler peki? Beni. Ne? Seni mi? Kız Telli. Şaka etmiyorsun ya. Hayır büyük hanım. İshak oğlu Mustafa Bey Zülkü ağam için beni Cebbara'dan istedi. O da beni verdi. Peki sen de istiyor musun Zülkü ağayla evlenmek? İsterim ya. Neden istemeyeyim? İnsan her zaman sizin gibi sevdiğine kavuşuyor. Ne ertesi sabah, Ceren Yaylası'nın yüksek kayalarında davul sesleri yankılanmaya başladı. Düğünler 3 gün 3 gece sürdü. Arzu ile Kamber'e gelince onlar ozan oldu. Sevdaları şiir oldu. Bir Kamber okudu, bir Arzu okudu. Ve sonunda aşkları dillere geçti. Şükür buldum arzusunu gönlümü. Şükür secdesine varmak isterim. Ne kadar varsa kalan ömrümü sevdiğimin yoluna sermek isterim. Ömrü sergen etmek yakışır bana. Gonca bir gül olup gelmişim sana. Birlikte edelim şükrünü Hakk'a. Önce Hakk'a şükret, sonra sev beni. Kendinde olmadım bazen duygusuz. Nice gecelerim geçti uykusuz. Sevda çöllerinde kalmışım susuz. Berrak pınarlarından içmek isterim. Arzu bu bilinmez aşk ile aşkın. Seninle durulsun içimde taşkın. Sevda vadisinde çağlayan aşkın. Köpük köpük çağıl çağıl yak beni. Bak Kamberoğlu, siz de Arzu kızım. Allah-u Teala'nın ihsanıyla vuslata kavuştunuz. O halde bunun şükrünü eda etmek de üzerinize mühim bir vazife oldu. Evet beyim. Evet beyim. Allah'a olan şükrümüzü eda için ne yapmalıyız beyim? Kavuştuğunuz nimetleri ondan bilir ve onun rızasına uygun yerlerde kullanırsanız Allah-u Teala'ya şükretmiş olursunuz. İnşallah beyim. Bundan gayrı aile reisi oldun Kamber oğlum. Sayenizde beyim. Artık Zevcen Arzu Hanım'ın haklarını gözetmekte en mühim işlerin arasına girdi. Evet öyle beyim. İşte kendisi. Ey Kamber! Sakın Zevcen'e kaşık düşmanı demeyesin. Zira kaşıkla yediğin çorbanın lezzetini veren hanımındır. Sakın hanımına eksik etek demeyesin. Zira bakıma muhtaçken sarılıp tutunduğun ananın eteğidir. Her işte ve her şeyde Allah-u Teala'nın rızasını gözetesin. Zira iki cihan mutluluğun bunun içinde gizlidir. Bu güzel nasihatlerinizi ömrüm oldukça temel prensip edineceğim beyim. Sana gelince Arzu kızım, Zevcin Kamber'e yaptığım nasihatler senin için de geçerlidir. Şu kadar var ki bir kadın beyi için toprak gibi olursa gonca güller yetişir. Salih ve saliha evlatlar filiz verir. Duvarı nem, yiğidi gam yıkar demişler. Sakın eşini üzüp gamlandırma. Zevcine babam gibi hürmet et. Çocuğun gibi sev. Kutsi bir emanet olan namusunu namahreme asla çiğnetme. Nasihatlerin başım gönlüm üstüne beyim. Şimdi her ikiniz de mesut ve bahtiyar olun. İki cihanda yüzünüz ak olsun. Amin. Amin. Kamber, sana ufak bir sermaye vereceğim. Burada kalmanı istemiyorum. Zira burada kaldığın sürece beni bir veli nimetin olarak görüp her zaman ezik kalabilirsin. Böyle olmasını istemiyorum. Düğününden sonra istediğin yere gidebilirsin. Artık bundan sonra kendi işine bakacaksın. Çalışana Allah verir. Rızkın 9'da ticarettir. Mümkünse ticaret yapmaya bak. Peki beyim, duadan gayrı yapabileceğin bir şey yoktur. Bizim de sizlerden istediğimiz sadece bu zaten. İyiliğin karşılığını verecek yalnız Allah-u Teala'dır. Beklentimiz de ondan. Arzu ile Kamber adlı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.